Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown, engines on. Three, two, check ignition, one. And may God's love lift be off. With you. This is ground control to Major Tom. W czasach, w których się pojawił ten utwór Davida Bowie, Space Oddity, uznawany był za nieco ekstrawagancki. Na pewno nie wpisywał się w całości przynajmniej, bo bardzo ma ciekawą i skomplikowaną strukturę.